эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Сёння гостем нашай праграмы будзе блогер Сергей Корсак, які на гэтым тыдні аглядае на сайце «Свабоды» самая цікавая публікацыя, каментары і дыскусію беларускай блогасферы. У бліцаналізе пра справаздачу беларускага ўраду аб выніках эканомікі за першае паўгоддзе. У даследаванні «Свабоды» ці сталі беларусы больш піць у крызіс. Мы раскажам пра першы ў найноўшай гісторыі беларуска-літоўскі размоўнік, выдадзены пры падтрымцы амбасады Літвы ў Беларусі. Вас чакае кінаагляд Максіма Жбанкова і агляд незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Дзмітр Бартосік працягне аповед пра Леру Сом. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч. Добрый вечар. На саміце Вялікай Васьмёркі ў італьянскім горадзе Аквіла яго ўдзельнікі разам з лідарамі 5 найбуйнейшых краін у працэсе развіцця дамовіліся ўстрымлівацца ад дэвальвацыі сваіх валютаў і спрыяць стабільнасці міжнародных фінансаў. Раней лідары прысутных на саміце краінаў дамовіліся скараціць колькасць выхлапаў вуглякіслага газу ў паветра прынамсі на палову да 2050 году. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў гэтае пагадненне гістарычным. Усясветны ўйгурскі кангрэс заяўляе, што кітайскія ўлады прымяншаюць рэальную колькасць ўйгураў забітых і арыштаваных падчас нядаўніх забурэнняў у Сіндзяне. Паводле ўладаў КНР, у выніку хваляванняў загінулі 156 чалавек, каля тысячы параненыя, каля 1500 арыштаваныя. Ўйгурскі кангрэс, аднак, падае лічбу 400 забітых. Улады Кітаю заяўляюць, што арганізатараў забурэнняў чакае суровае пакаранне, уключна да смяротнага. Сталіцу Сіндзяна Урумчы патрулююць тысячы вайскоўцаў. Злучаныя Штаты выпусцілі 5 грамадзянаў Ірану, якія былі арыштаваны ў Іраку 2 гады таму паводле закіда ў пастаўках зброі і фінансаванні шыіцкіх ваяўнікоў у краіне. Іран адрынаў гэтыя закіды і заяўляў, што 5 арыштаваныя былі дыпламатамі. Чакаецца, што амерыканскія ваенныя перададуць 5 іранцаў у бліжэйшыя гадзіны ў рукі іранскіх дыпламатаў у Багдадзе. Міністэрства замежных спраў Расіі скрытыкавала нядаўнюю рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая заклікае зрабіць 23 жніўня адзіным днём памяці ахвяраў нацысцкага і сталінскага рэжымаў. Расійскі МЗС лічыць прыраўноўванне сталінізму да нацызму недарэчным і заяўляе пра скажэнне гісторыі. У правінцыі Лагар у Афганістане ў выніку выбуху загінулі 25 чалавек, у тым ліку 4 паліцэйскіх. Жозе Мануэль Барозу будзе ўзначальваць еўракамісію 2 тэрмін запар. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу 10 ліпеня. Сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцай месцамі слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 9-14 градусаў, удзень 20-26 градусаў цяпла. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў чацвярга, звязаных з Беларусю. Паводле незалежных крыніц, абвінавачэнне Мікалаю Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Вось меркаванне старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алега Гулака. Відавочна, што яго справа не зусім вядзецца ў рамках закона. Ёсць шмат фактараў, которые дазваляюць гаварыць аб выключнасці гэтай справы. Па-першае, закрытасць і тайна вакол гэтай справы. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычына смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Раней аддзел складаных экспертызаў з Менску прыйшоў да высновы, што дзяўчынка мела вірус H1N1. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле Мюсо гэта ідзе ў разрэз з тымі абяцаннямі, якія зрабіла Беларусь. Пасол Францыі таксама выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца наконт рэарганізацыі і змякчэння крымінальнага кодэксу. Віцебскі праваабаронца Леонід Светік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Прокурор патрабуе для яго 2 гады калоніі, нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. Суддзя ўзяла тыдзень для вынесення прысуду. Паводле агенства «Белапан», у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі: пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Расійскія вытворцы, аднак, адзначаюць, што афіцыйных рэкламацый яны пакуль не атрымлівалі. Вот што сказала тэхнолях Санкт-Петербургскай фабрыкі замарожаных паўфабрыкатаў на конт прэтэнзіяў да пельменяў студэнцкія. Я абсалютна выключаю такую можнасць. Все ветэрынарныя справкі у нас у поўным парадку. Другі дзень запар гомельскія прадпрымальнікі пікетавалі аблвыканкам. Яны патрабуюць адмены забароны на продаж піва ў шапіках. Паводле дырэктара аднаго з прыватных прадпрыемстваў Ігара Гатальскага, прыватны бізнес прадае каля 1% піва, і нельга яго абвінавачваць, што ён спойвае падлеткаў. Алена Ціхановіч пра навіны 9 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Вязня Мікалая Утуховіча і яшчэ некалькі асобаў падазраюць у тэрарызме. Яны нібыта рыхтавалі замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму і намесніка міністра падаткаў і збораў. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Да гэтага часу ў міліцыі не пацвярджаюць, але не абвяргаюць звестак з незалежных крыніц у інтэрнэце адносна завядзення крымінальнай справы аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку і намесніка міністра падаткаў і збору Васіля Каменку. Звестак няма, магчыма, нешта будзе заўтра, сказаў мне ў канцы дня праз тэлефон Алег Слепчынка з прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справаў. Між тым, паводле інтэрнэт-выдання «Ежедневнік», у галоўнай управе барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных справаў нібыта заведзеная кримінальная справа по артикуле «Тероризм». Журналист Сергей Сацук. Я думаю, что возбудили уголовное дело в отношении Автуховича и Ларина по подозрению в совершении преступления, подпадающего под статью 13-359, то есть это приготовление к совершению террористического акта с целью устранения руководителей. Дальше какие-то подробности, не знаю. З іншых крыніц свабодзе стала вядома, што гэтую справу завялі яшчэ 26 ці 27 чэрвеня. Падазраванымі ў справе лічацца Мікалай Аўтухович і Александр Ларын. Гэта былы працаўнік вакавыскай фірмы «Ніка Транс», якой кіраваў Мікалай Аўтухович да свайго арышту ў 2005 годзе. Паводле звестак, Ларын быў арыштаваны летась на пачатку году, яшчэ да арышту Мікалая Аўтуховіча ў лютым. Нібыта менавіта з Ларыным следчыя звязваюць знойдзеную вакавыску яшчэ ў 2005 годзе гранатамёт, а ўжо праз Ларына нітка ў гэтай справе нібыта ідзе да Аўтуховіча. Разам з Мікалаем Аўтуховічам 8 лютага ў вакавыску былі арыштаваныя Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка, якіх таксама трымаюць у ізалятары на Валдарскага. Я спытаўся ў адваката Лявонава Вадзіма Мушынскага, ці выставілі ягонаму падабаронному абвінавачванне па эпізодзе адносна гранатамёту, па якім ён быў падазроным. Ничего ему там не предъявляют, там он только как свидетель идет. И еще, вот сегодня пошла информация в интернете, что якобы завели какое-то дело вообще о терроризме, о подготовке... Ничего не могу вам сказать по данному вопросу, ничего. Гэтак сама и адвокаты інших арыштаваных не комментуют звестки про справу об замаху на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Владимира Саўчынку и наместника министра податков и сбору Василя Каменку. Адвокат Аўтуховича Павел Сапілка каже, что паспрабуе гэта высветлить завтра падчас наведвання своего падабаронного. Сегодня Сапілка наведаць Аўтуховіча не змог, бо заняты на працэсе ў Віцебску. Ці змянілася, што ў лёсах Людмілы Парэмскай і Константіна Уланава, якіх затрымалі 7 ліпеня на падставе падазрэння ў датычнасці да справы Аўтуховіча? Крыніцы кажуць, што Парэмскую, дырэктарку вакавыскай фірмы «Ніка таксі 22-222», дзе працаваў да арышту Аўтуховіч, сёння бачылі ў менскім следчым ізалятары. Аднак дзяжурны ізалятар развестак пра такую грамадзянку не дае. А вось Константін Уланаў пэўна патрапіў на Валдарку. Гэта жонцы Уланава Таццяне паведамілі ў ізалятары на Акрэсціна, дзе спачатку трымалі былога афганца. Як паведаміў Таццяне Уланавай адвакат Андрэй Мікалаяў, яе мужа правяраюць паводле справы аб тэрарызме. Праверка працягнецца сама меней 10 дзён. Кантактаваць з журналістамі адвакат Мікалаяў адмаўляецца. Таццяна Уланава гэтак каментуе тое, што яе мужа падазраюць паводле артыкула аб тэрарызме. Калі так мовіць, то я лічу, няма ніякай падставы нам хвалявацца, бо там ніякай зачэпкі няма. Нічога не знайшлі дома, нічога не знайшлі на лічышчы. Я не ведаю, за што яны будуць чапляцца. Только можно придумать нечто такое. С Татьяной Улановой гутарыў Олег Груздзіловіч. Справу Мікалая Аўтуховіча каментуюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Сяржук. Аўтуховіч сапраўдны герой, сапраўдны беларус, зрабіўшы вялікае, зрабіўшы выклік злачыннаму рэжыму, зрабіўшы выклік злачыннай сістэме, асабіста Лукашэнку. За гэта яго Лукашэнка ненавідзіць і будзе імкнуцца знішчыць. Сяржуку адказвае наведнік Валацуга са Смалявічаў. Не лічу, што Аўтуховіч герой, хутчэй ён заложнік абставінаў палітычнай ігры беларускага пірата 20-га стагоддзя Александра Лукашэнкі. Трымайся, спадар Аўтуховіч. Чым болей працягнецца галадоўка, чым больш будзе грамадскі рэзананс, тым больш будзе выкуп, тым болей атрымае ўлада дывідэндаў у перамовах з Еўропай. Вы таксама можаце ўзяць удзел у дыскусіі ў гэтай справе на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. У Міністэрстве аховы здароўя Беларусі пакуль не пацвярджаюць факт смерці ад вірусу гэтак званага свінога грыпу гарадзенскай дзяўчынкі ў верасні мінулага году. Задоўга да абвяшчэння Усесветнай арганізацыі аховы здароўя пандэміі так званага свінога грыпу. Між тым 9 ліпеня адпаведны запыт накіраваны судова-медычным экспертам, якія паводле папярэдняй інфармацыі не выключаюць такой магчымасці. У ведамстве таксама кажуць, што ў Беларусі вядзецца праца над стварэннем антыгрыпознай вакцыны, аднак казаць пра нейкія поспехі ў гэтай справе пакуль рана. У працяг тэмы Ігар Карней. Маленькая Даша, якую лячылі ад сальманелёзу, насамрэч магла памерці ад свінога грыпу. Такую версію не выключаюць як судова-медычныя эксперты, так і бацькі дзяўчынкі. Аднак цяпер справай займаюцца следчыя органы, якія да атрымання фактаў у пацвярджэнне такой магчымасці ад каментароў устрымліваюцца. Між тым, прадстаўніца Міністэрства аховы здароўя Вольга Шульпіна кажа, што пра надзвычайнае здарэнне ў выглядзе вірусу свінога грыпу, які нібыта выклікаў смерць гарадзенскай дзяўчынкі, ніякіх звестак няма. Честно вам скажу, я же на всех летучках присутствую, на всех отчетах по детской смертности. Все, что идет, никогда ничего такого не проходило. Спадарыня Шульпіна так само докладнила, что сегодня до судмедэкспертов накированный отповедный запыт. И теперь у ведомстве чекают отказу от специалистов. Лекар-инфекционист Андрей Беляев сгодный лечить информацию про заявление у Беларуси смертно-небеспечного вирусу перебольшением. У іншым выпадку про необходимость оборонных заходов на узровне внутренних инструкций были попереджены лекары. Паводле медыка, у такой ситуации хаваць нейкую информацию было б неабашліва. Официально точно нет. У нас пока не было даже выявлено признаков заражения, не то чтобы непосредственно самого заражения. Если было официально какое-то заключение, а так, может, это чисто подозрение родственников. Может, там есть какие-то признаки и все. Пока официально вирус не найдут, это пустое сотрясение. Адмысловец так само звертая увагу на то, что у дзяўчынкі объективно не было магчимости захварець на свиный грыб за полгода до обвяшения пандемии. Паводле папярэдніх звестак, сваякі памерлай не наведвалі Мексіку ці ЗША, а таксама не кантактавалі з людзьмі, якія былі ў рызыкоўных рэгіёнах. Пакуль жа гэта асноўны спосаб заражэння. Свіной грып – это мутировший человеческий грып. Когда он мутирует, ни один из известных медикаментов его не сможет победить. Когда ослабленный организм, вот у людей стрессовым ситуацией, либо заезжие, вирус активно развивается и уничтожает все защитные механизмы. Былі звесткі, што падначаленыя Міністэрству аховы здароўя навукова-даследчыя установы актыўна працуюць над стварэннем антыгрыпознай вакцыны. Падавалася, што ў гэтым кірунку нібыта ёсць істотныя зрухі. Аднак прадстаўніца ведомства Вольга Шульпіна ніякіх звестак, якія маглі б абнадзеяць, не мае. Она еще нигде в мире не создана. Как она может быть создана в Беларуси? Такого ничего не было. Конечно, она создается в мире на международном уровне. Беларусь тут не может идти впереди планеты всей. Нагадаем, что при конце травня у Москве с подозрением на свиный грипп была шпиталізаваная грамадзянка Беларуси, якая перад гэтым наведвала ЗША. Жанчыну тэрмінова накіравалі ў адзін з маскоўскіх шпіталёў, аднак пасля курсу назірання і лекавання выпісалі ўжо праз некалькі дзён. Ігар Карней з Менску. А я дадам, што ў чацвер у другой палове дня галоўны эпідэміёлаг Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан паведаміла, што гарадзенская дзяўчынка памерла не ад свіннога грыпу. Працягваем праграму. Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка сваім указам ад 9 ліпеня памілаваў 21 асуджанага да пазбаўлення волі. Таксама ён вызваліў 45 чалавек у дасудовым парадку ад крымінальнай адказнасці, якія кампенсавалі ўрон, нанесены злачынствамі ў эканамічнай сферы. Падрабязнасці ў Алеся Дашынскага. Інфармацыя пра тое, хто патрапіў пад амністыю, афіцыйнымі крыніцамі пакуль не падаецца. Мы патэлефанавалі Ігару Макарэвічу, які яшчэ ў сярэдзіне красавіка быў асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі за забойства так званага пухавіцкага падпальшчыка. Ён знаходзіцца цяпер пад хатнім арыштам. Разам з яшчэ адным асуджаным Сергеем Аліферовічам ён прасіў Вярхоўны суд змякчыць пакаранне, але той пакінуў у сіле прысуд Гомельскага суду. Аднак міліцэйскія пасты з дамоў асуджаных знятыя яшчэ напрыканцы чэрвеня. Нагадаем, раней Александр Лукашенко заступіўся за пухавіцкіх забойцаў. Ці патрапіў Ігар Макарэвіч пад амністыю? Мы не знаем, неизвестно ничего. Адвакаты писалі, ну мы ж не понимаем толку в этом деле. Кто і прежде домашний арест на дому? Сейчас мы отзваниваемся каждые 2 часа. Жидковицкая милиция иногда приезжает, проверяет. Ну, звоним каждые 2 часа, с 6 утра до 10 вечера. Раней былі выпадкі, калі змякчалі прысуд у выніку кампенсацыі урону. Да прыкладу, бізнэсовец Юрый Шацёр паўстаў перад судом адначасова з высокапастаўленымі мытнікамі-хабарнікамі. Бізнэсоўца абвінавацілі ў стварэнні злачыннай групоўкі і ўхіленні ад мытных плацяжоў амаль на 5 мільярдаў рублёў падчас пастаўкі ў Беларусь 117 фураў італійскай мэблі. Юрыя Шатра вызвалілі з-пад варты ў залі суду, прымаючы да ўвагі тое, што бізнэсовец кампенсаваў урон краіне амаль у 2 мільярды рублёў, суд вырашыў не пазбаўляць яго волі, а прызначыць больш мяккае пакаранне. Цяпер кіраўніком краіны ў дасудовым парадку амніставаныя 45 асобаў, якія патрапілі пад крымінальны пераслед за злачынствы ў эканамічнай сферы, але кампенсавалі урон. Каментуючы гэтую сітуацыю, праваабаронца Гары Паганяйла адзначыў: наш руководитель государства присвоил себе вот такое царское полномочие и казнить и миловать, что называется, без суда. Практически людей вот под этот указ заставляет рассчитаться с государством по тем обвинениям, которые им предъявлены. Доказано, на не доказано. Но до суда можно, так сказать, выйти. Конечно, ну, это правовой нонсенс в неправовой державе. С другой стороны, видишь, такое количество говорит о том, что все-таки таких случаев значительное количество. И в связи с этим к нему обращаются о помиловании до передачи дела в суд. Эта норма введена в УПК у нас, и следователь, получив такое ходатайство, направляет его для решения вопроса по существу. Если глава государства принял положительное решение, значит, дело прекращается и не передается в суд. Это как бы способ пополнения бюджета. Но самое интересное в этой ситуации, можно возместить ущерб полностью, а президент не помилует. З праваабаронцам Гары Паганяйлам гутарыў Алесь Дашынскі. 24 гадзіны на суткі працуе ў Менску наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Існуюць бюрократычныя працэдуры, такія як нельга караць без суда і следства, нельга называць чалавека вінаватым, пакуль суд не скажа, нельга затрымліваць чалавека іншаму чалавеку, калі той не працуе ў міліцыі, і гэтак далей. Лукашэнка вінаваты ў шматлікіх злачынствах, але суд не сказаў, што ён вінаваты. Можа, суд вінаваты? Такім чынам, дэмакратычныя працэдуры ствараюць дыктатуру, а потым людзі да іх жа звяртаюцца па абарону ад дыктатуры, ды яшчэ і змагаюцца за іх. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры ваша свабода вынікі дня. З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 9 ліпеня. Паводле незалежных крыніц, абвінавачанне Мікалаю Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асобаў. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтай звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з горадні быў вірус так званага свінога грыпу. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Пракурор патрабуе для яго 2 гады калоніі, нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. У Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі: пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Працягваем праграму. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі дакладваў Александру Лукашэнку пра працу беларускай эканомікі за першае паўгоддзе. Паведамляецца, што валавы ўнутраны прадукт па выніках 6 месяцаў будзе не ніжэйшым за першы квартал году, калі ягоны рост склаў 1,1%. Чым можна патлумачыць унікальнасць беларускіх дадзеных на фоне падзення ў іншых краінах Еўропы? На гэта пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхась Залескі. Бліц-аналіз свабоды. Гаспадар Залескі, ці не з'яўляецца Беларусь фактычна ці не адзіны ў Еўропе краіны, якая забяспечвае рост валаўнутранага прадукта нават у гэты крызісны час. І калі гэта так, то чым бы вы патлумачылі такую унікальную статыстыку і такія унікальныя дасягненні? Мы не самотныя на гэтым свеце. Так само демонструють поспіхи Греція, наприклад, і Польща. У Польщі так наогул прирост 1,6% у порівнянні з минулим годом. Але речь у тим, що у нас складські запаси наші, які вже на місяць випуску, вони так само залічені у валовий внутрішній продукт. І тому у нас такий маленький спад у промисловості, і тому у нас певний прирост іде якби нагульний по народній господарці. Треба глядіти на речаїсність без ружових окулярчиків. У нас чомусь спробують глядзець у ружовыя акулярчыкі начальнікі. Становчая дынаміка валаўнутранага прадукта абумоўлена ростам вытворчасці ў сістэмах Мінбудархітэктуры, а таксама канцэрнаў Белнафтахім, Беллегпром ды іншыя. Чаму, на вашу думку, менавіта вось гэтыя канцэрны паяўляюць такія становчыя вынікі? З будаўніцтвам тут праблема самая, здаецца мне, небяспечная, таму што яны асвойваюць крэдыты, каласальныя крэдыты. Крэдыты насельніцтву, крэдыты прадпрыемствам, то бок працуюць за тыя грошы, каторыя вынутыя якбы з паветра, каторыя створаныя штучна, каторыя не маюць за сабой рэальных вынікаў, рэальных вырабаў, рэальных дзеянняў. Нафтахім, разумееце, тут крыху кан'юнктура палепшылася па нафце, але зараз зноў ужо крывая пайшла надол. Уже знову скорочаються кошти нафти, і тут може бути по-всілякому з нашим нафтахімом. Коли говорити про, знову-таки, вплив сусветного кризису на Білорусь, то міжнародні аналітики розходяться у міркуваннях, чи пік кризису вже пройшов і зараз іде повільне змягчення його, чи ще нас чекає друга хваля кризису. Ваше міркування на цей конт? Чекають нас ще многі хвалі. Зараз повсюдно починається бюджетний кризис. Вот гэны бюджэтны крызіс звязаны з тым, што даецца дапамога па свеце, 6 трыльёнаў даляраў дапамогі павыдавалі. Яна крыху ажывіла, але што яна ажывіла? Банкаўскі сектар і зноў жа рынак каштоўных папераў. Зноў вот гэнае пераразмеркаванне капіталу. Рэальная вытворчасць працягвае падаць. Пасля таго, як бюджэтны крызіс пабольшыцца, бюджэтнікі пачнуць атрымліваць меншыя заробкі. І вот тут пачнецца крызіс перавытворчасці ўжо ў поўным аб'ёме. Таму што будзе і спажывецкі крызіс пасля гэнае. Людзі стануць менш купляць. І гэнае яшчэ будзе і трэцяя хваля, і чацвертая. Спяшацца не трэба. З эканамістам Міхалам Залескім гутарыў Віталь Цыганкоў. Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе. Сёлета. Год за годам. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах. На хвалі свабоды. Увесь ліпень. Доследы свабоды. Узровень спажывання алкаголю ў Беларусі адзін з найвялікшых у свеце. У які бок паўплывае на сітуацыю эканамічны крызіс? Стануць беларусы піць больш ці менш? Тэму вывучаў Алег Груздзіловіч. Паводле Міністэрства аховы здароўя, летась на аднаго беларуса было выпіта 12,5 літраў спірту, між тым, як яшчэ 5 гадоў таму грамадзянін краіны выпіваў крыху болей за 8 літраў. Нагадаю, Усесветная арганізацыя здароўя лічыць, што пры перавышэнні ўзроўню 8 літраў пачынаецца незваротная дэградацыя асобы. Што выратуе беларусаў ад дэградацыі? Ці можа так стацца, што дапаможа сусветны эканамічны крызіс, які няўмольна набліжаецца да Беларусі? Намеснік галоўнага ўрача Менскага наркалагічнага дыспансеру Ірына Кананович пацвярджае лекавыя якасці крызіснай сітуацыі што да чалавечага арганізму. Обычно, когда кризис, то люди все, нормальные люди, они все собираются. Во время кризиса уменьшается все, и заболеваемость, и суициды, и все остальное. Так что, если висит у нас будет кризис, и будет проблема трудоустройства, денег и все остальное, то это все уменьшится. Люди будут нацелены на выживание, а не на занятия всем другим. Пакуль, паводле Ірыны Кананович, у яе няма звестак, што ў сувязі з крызісам павялічылася спажыванне спіртных набояў. Доктарка адзначыла складанае становішча са спажываннем алкаголю падлеткамі і моладдзю. Хоць рэзкага скачка тут няма, але агульная колькасць пітушчай моладзі турбуе адмыслоўцаў. А вось галоўны нарколяг Беларусі Алексей Александраў не выключае росту спажывання алкаголю ў выніку крызісу. Если считаешь психосоциальный стресс, который этот кризис вызывает, это фактор риска злоупотребления алкоголем, с большой вероятностью это будет будет так. Но этот психосоциальный стресс может быть, на мой взгляд, устранен достаточно успешными, эффективными управленческими решениями, которые уже сейчас предпринимаются. Под поспеховыми решениями керавництва господар Александров разумеет экономичные и политичные заходы ураду, але якія докладно головный арколог Беларуси не потлумачил. Сирот заходов, как перадолить подлетковое пьянство, Алексей Александров назвал деятельность при детских поликлиниках центров, приязных подлеткам. В нашей стране организованы центры дружественные подросткам, центры дружественной молодежи. Прошли обучение по поводу противодействия тяжестям жизни, не только употреблению алкоголя, но и тому, как справляться со стрессом без алкоголя. И вот в этих центрах дружественным подросткам они могут получить совет не только взрослого, но и равного им, такого же подростка, который сам научился преодолевать стресс без алкоголя, научился говорить «нет» наркотикам, когда ему предлагают. По воде Алексея Александрова, у Менску действует 14 таких центров, а малю кожный другой дитячей поликлиницы. Мне, однако, не пошанцевало. Я обзвонил 25-ю, 23-ю, 20-ю поликлиники. Там про такие формования борьбы с пьянством молоди не чули. Зато у 4-й поликлиницы дали телефон наркологичного подлеткового кабинета, где на вопрос ведется лечение молодых пьяниц. По воде фельдшерки, молодь пьет все больше. Усё частей батьки приводят на прием неполнолетних аматоров зеленого змея. Не могу вам сказать, самое младшее. Ну, лет 12 дети. Что не пили? Пила с водкой, джин-тоник. Вообще, в основном старшие им наливают, конечно, постарше. Ну, любопытство иногда попробовать. Видят, как взрослые распивают. Счастье, когда человек поспевает зразуметь, что ягоное пьянство напевно сгубит и ягоное дитя. Поэт Адам Глебу скинул пить и дает такие парады тем, кто хочет стать на цвярозый шлях. Основная проблема всех пьяниц, что они вельми любят себе. И они в этом свете больше никого, кроме себе, не любят. Это такая форма эгоизма. И тому, как кинуть пить, треба вынести проблему с себе. Треба поглядеть, кому ты в этом свете больше потребный, чем самому себе. Вот когда ты человека некого полюбил. Личишь, что дитя треба выховать, заниматься внуком, женщинами, кем заводно. Главное вынести проблему с себе. Когда ты выносишь себе, не только занимаешься собой, тогда пить кинуть легче. И тогда и махчимо кинуть. А так не кинешь. Адмысловцы подказывают, кризис хоть и мобилизует человечьи якости, але самих людей часто разъедновывает. Человек рабил на заводе, был часткой коллективу, а як звонили, дык сядись дома, сам насам с бедой. Як быть, коли не хапает своих сил и не допомагает держава? Хтось звертается до религии, хтось до громадских организаций. А вось товариство анонимных алкоголиков – это своеобразное сполучение религии, громадской инициативы и особистых намаганий. У Беларуси действует более 60 групп анонимных алкоголиков, а еще 20 годов тому не было ни водной. Координатор республиканского объединения анонимных алкоголиков Владимир Климов скардится, у Польши около 2000 таких групп. Там держава им реально помогает. А у Беларуси хотя бы утриматься на сегодняшнем уровне. Организация «Бедная» грошей на информование про свою деятельность не стоит. По воде Владимира Климова от пьянства можно вылечиться, только сведомо кинувши пить. Что до лекаров, которые заполонили газеты рекламой своих послугов по выведению запою, тихо дероцы, координатор анонимных алкоголиков лечит их махляр. На чужой болезнь зарабатывают очень большие деньги. Близкие родственники, они готовы снять последние штаны, извиняюсь за выражение, и, как говорится, продать их, чтобы выздороветь. Но это же иллюзия, кодировка. Владимир Климов не взялся отказать на питание, тем более станут пить белорусы в связи с кризисом. Потлумачил, что улику алкоголиков их анонимные браты не ведут. Кризис – это завсёды и рост ценов. Дыкти поплывая на колькость выпитых белорусами уздым коштов алкоголю. Отказ письменника Владимира Орлова. Сгадывается один анекдот. Как пришла наставница и каза, Вовочка, партия приняла постанову про повышение коштов на горелку. Ты повинен радоваться тому, что теперь твой тата будет меньше пить. А Вовочка заплакал, каже, не, я буду меньше есть. Владимир Орлов додал, что это хиба больше тычется Вовочки из иншей краины, а белорусский тата про своего Вовочку, спадзяецца письменник Орлов, усё ж не забудзе. Доследование Олега Грузделовича. Яны идуть морозной улицей зимовой, телетней осеньской, якая розница. Яны ідуць, сярожы Сашы Віці Вовы, ідуць яны, рабяты з бадунца, ідуць, рабяты з бадунца, Дарэчы, гэтымі днямі на многіх сайтах, у тым ліку на сайце Харты, выстаўленыя фотаздымкі расійскага прэзідэнта Дмітрия Мядзведзева на падпітку з кіраўнікамі Францыі, Італіі Нікаля Сарказі і Сільвія Берлюсконі, прадупадобна ў аналагічным стане. Добры вечар, у Менску 22 гадзіна 30 хвілінаў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Сёння гостем нашай праграмы будзе блогер Сергей Корсак, які на гэтым тыдні аглядае на сайце «Свабоды» самыя цікавыя публікацыі, каментары і дыскусію беларускай блогасферы. Мы раскажам пра першы ў найноўшай гісторыі беларуска-літоўскі размоўнік, выдадзены пры падтрымцы амбасады Літвы ў Беларусі. Вас чакае кінагляд Максіма Жбанкова і агляд незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Леру Сом. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч. І зноў добры вечар. На саміце вялікай васьмёркі ў італьянскім горадзе Аквіла яго ўдзельнікі разам з лідарамі 5 найбуйнейшых краін у працэсе развіцця дамовіліся ўстрымлівацца ад дэвальвацыі сваіх валютаў, спрыяць стабільнасці міжнародных фінансаў. Таксама сёння лідары прысутных на саміце краінаў дамовіліся скараціць колькасць выхлапаў вуглякіслага газу ў паветра прынамсі на палову да 2050 году. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў гэтае пагадненне гістарычным. Усясветны ўйгурскі кангрэс заяўляе, што кітайскія ўлады прымяншаюць рэальную колькасць ўйгураў, забітых і арыштаваных падчас нядаўніх забурэнняў у Сіндзяне. Паводле ўладаў КНР у выніку хваляванняў загінулі 156 чалавек, каля 1000 паранены, каля 1500 арыштаваны. Уйгурскі кангрэс падае лічбу ў 400 забітых. Улады Кітаю заяўляюць, што арганізатараў забурэнняў чакае суровае пакаранне, уключна да смяротнага. Сталіцу Сіндзяну ў Урумчы патрулююць тысячы вайскоўцаў. Злучаныя Штаты выпусцілі 5 грамадзянаў Ірану, якія былі арыштаваныя ў Іраку 2 гады таму паводле закідаў у пастаўках зброі і фінансаванні шыіцкіх ваяўнікоў у краіне. На поўначы Іраку ў горадзе Таль-Афар у выніку двух тэрактаў загінулі найменей 34 чалавекі і 60 былі параненыя. У Іране затрыманы вядомы праваабаронца Махамад Алі Дадахан. Ён быў арыштаваны учора ў сваім кабінеце ў цэнтры абароны правоў чалавека, які ўзначальвае лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Шырын Ібадзі. Паводле праваабаронцаў, пасля прэзідэнцкіх выбараў у Іране было арыштавана каля 2000 чалавек, палітыкі, навукоўцы, журналісты і студэнты. У Тагеране сёння паліцыя разагнала ўдзельнікаў несанкцыяванай дэманстрацыі, і ўдзельнікі накіроўваліся да Тагеранскага ўніверсітэту, каб правесці мітынг з нагоды 10-й гадавіны разгону студэнцкіх маніфестацый 99-го году. МЗС Расіі скрытыкаваў нядаўнюю рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая заклікае зрабіць 23 жніўня адзіным днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу 10 ліпеня. Сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, пераважна без ападкаў, раніцай месцамі слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-14 градусаў, удзень 20-26 градусаў цяпла. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў чацвярга, звязаных з Беларусю. Паводле незалежных крыніц у абвінавачэнні Мікалаю Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Вось меркаванне старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алега Гулака. Відавочна, што яго справа не зусім вядзецца ў рамках закона. Ёсць шмат фактараў, которые дазваляюць гаварыць аб выключнасці гэтай справы. Па-першае, закрытасць і тайна вакол гэтай справы. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычына смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Раней аддзел складаных экспертызаў з Менску прыйшоў да высновы, што дзяўчынка мела вірус H1N1. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле Мюсо гэта ідзе ў разрэз з тымі абяцаннямі, якія зрабіла Беларусь. Пасол Францыі таксама выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца наконт рэарганізацыі і змякчэння крымінальнага кодэксу. Віцебскі праваабаронца Леонід Светік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Прокурор патрабуе для яго 2 гады калоніі, нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. Суддзя ўзяла тыдзень для вынесення прысуду. Паводле агенцтва «Белапан» у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі – пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Расійскія вытворцы, аднак, адзначаюць, што афіцыйных рэкламацый яны пакуль не атрымлівалі. Вот што сказала тэхнолог Санкт-Петербургскай фабрыкі замарожаных паўфабрыкатаў наконт прэтэнзіяў да пельменяў студэнцкія. Я абсалютна выключаю такую магчымасць. Усе ветэрынарныя справкі ў нас у поўным парадку. Другі дзень запар гомельскія прадпрымальнікі пікетавалі аблвыканкам. Яны патрабуюць адмены забароны на продаж піва ў шапіках. Паводле дырэктара аднаго з прыватных прадпрыемстваў Ігара Гатальскага, прыватны бізнес прадае каля 1% піва, і нельга яго абвінавачваць, што ён спойвае падлеткаў. Алена Ціхановіч пра навіны 9 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Выйшаў першы ў найноўшай гісторыі беларуска-літоўскі размоўнік пры падтрымцы амбасады Літвы ў Беларусі, укладальнік беларус Алесь Мікус. Прадмову да размоўніка напісаў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас, які сам вывучае беларускую мову і на афіцыйных мерапрыемствах выступае па-беларуску. З падрабязнасцямі Іна Студзінская. Амбасадар Эдмінас Багдонас у прадмове адзначыў, што адлегласць ад Менска да Вільні ўсяго 190 кіламетраў, але літоўцы і беларусы кантактуюць, размаўляюць найчасцей на мове трэцяй краіны. Ён выказаў спадзяванне, што размоўнік будзе добрым апірышам для тых, хто цікавіцца Літвой, яе мовай і культурай. Нягледзячы на тое, што размоўнік найперш прызначаны для беларусаў, што наведваюць Літву, тут пададзена і інфармацыя, якая карысная жыхарам Літвы, што наведваюць Беларусь, кажа укладальнік размоўніка Алесь Мікус. Быў зроблены акцэнт на нашую вось агульную літоўскую спадчыну. Скажу шчыра, што пры складанні размоўніка гэтага Вільня, калі параўноўваць з Менскам, больш багаты горад. Пра Вільню можна больш чаго сказаць. Пра наш горад гэта савецкае, гэта савецкае. Словы і выразы размеркаваныя па тэмах: моўны этыкет, падарожжа і ўкраіне. Тут ёсць і пазначэнні часу, лічбаў, геаграфічныя назвы. Размоўнік гэта пакуль першы крок. Дагэтуль няма беларуска літоўскага і літоўска-беларускага слоўнікаў, але яны вельмі неабходныя, перакананыя і беларускія, і літоўскія навукоўцы, літаратары. Старшыня асацыяцыі беларусістаў Літвы прафесар Альма Лапінскене кажа: абавязкова мы павінны зрабіць слоўнікі літоўска-беларускі, беларуска-літоўскі. Мне часам бывае сорамна, што мы яшчэ не маем гэтых слоўнікаў. Лінгвіст Вінцук Вячорка распавёў, што пры канцы 20-х гадоў пачаў працаваць над слоўнікам Васлаў Ластоўскі, але рукапісы не дайшлі да нас. Патрэбны слоўнік, сур'ёзны, нармальны слоўнік паводле акадэмічных традыцый укладзены. Тады пачынае працаваць значна лягчэй і перакладніцкая вся вытворчасць, і можна ствараць праграмы электроннага перакладу. Тады гэта ёсць прарыў. Куратар выдання беларуска-літоўскага размоўніка, дарадца пасланнік амбасады Літвы ў Беларусі Дарыю Світкаўска скажа: По поводу большого словаря, пока я не могу ничего конкретного, определенного сказать вам, когда он появится. Это зависит и от белорусской стороны, конечно. Поэтка, литературная. літаратуразнаўца Ірына Богданович выказала спадзяванне. Я спадзяюся, што лепшыя мовазнаўчыя сілы Беларусі будуць задзейнічаны над працай з гэтым слоўнікам, таму што мы яго чакаем. Чакаюць навукоўцы, каб перакладаць непасрэдна, вось каб чытаць непасрэдна на мовах беларускай і літоўскай. Гэта вельмі патрэбная карысная рэч. Літаратуразнаўца Ірына Богданович, з ёй гутарыла Іна Студзенская. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Аблога. Тыдзень з блогерам. Летні праект сайту «Свабоды». Аўтарскі агляд самых цікавых публікацый, каментароў, дыскусію беларускай блогасферы ад вядомых блогераў. 5 разоў на тыдзень. На гэтым тыдні цікавосткі ў «Фрэндстужцы», «Суполках жывога журналу» і іншых платформах шукае і каментуе Сергей Корсак. Ён з намі цяпер на простай тэлефоннай сувязі з Полацку. Сергей, добры вечар. Прывітанне, Ганна. Увесь гэты тыдзень вы прапаноўвалі і прапаноўваеце чытачам нашага сайту найбольш цікавыя публікацыі ў беларускай блогасферы. Натуральна, і чыталі наш сайт свабода.орг. Скажыце, якія публікацыі нашага сайту прыцягнулі вашу ўвагу? Ну, я магу сказаць, што апошнім часам мне найбольш кінулася ў вочы інфармацыя пра свіны грып, які нібыта знайшлі у горадні у дзяўчынкі, што памерла ў мінулым годзе. Мне здаецца, гэтая інфармацыя вельмі так кантрастуе з той спакойнымі такімі адчуваннямі народнымі, якія нават і не думаюць, што такая небяспека існуе. Ось дайшло до нас. Але Міністерства аховы здароўя сёння ўжо абвяргала гэтую інфармацыю. А скажыце, а на вашу думку, абвяргала інфармацыю пра тое, што дзяўчынка была хворая менавіта на вірус свінога грыпу. Скажыце, на вашу думку, чаго бракавала сайту «Свабоды», чаго вам не хапала? Не хапала у дадзеным выпадку менавіта правернасці. То бок, у таких ситуациях, калі магчыма выклікаць паніку, лепей 10 разоў праверыць і толькі потым напісаць. Баюся, што так. У сваім блогу вы напісалі: «Сапраўдная жанчына, як вядома, з нічога можа зрабіць прычоску, салат і скандал. Я, як атрымалася, я цытую, не жанчына і з нічога магу паспрабаваць зрабіць хіба што толькі допіс у жывым журнале. Таму працягваю зліваць аповеды пра жыццё на беларускам полюсе недаступнасці». Скажыце, калі ласка, для вас блог – гэта нешта накшталт творчасці, гэта самавыражэнне, гэта спосаб кантактавання з людзьмі, што? Для мяне гэта перадусім спосаб неяк разнастаіць жыццё. То бок, калі у мяне здараецца такі перыяд, калі дамінуе такая фізычная праца, я імкнуся трошкі папрацаваць глуздамі. Проста каб дабіцца нейкай гарманічнасці. Увогуле я імкнуся захоўваць баланс паміж разумовай і фізычнай працай. Па прынцыпе, вечарам землю папашым, утрам папішам стихі. Ось і ўсё. А дарэчы, наконт балянсу ў гэтым разам у харчаванні, вы неяк сказалі, што ўжо год не ўжываеце бульбу. Чаму? Чаму? Ну, гэта цікавае пытанне насамрэч. Ведаеце, гэта пытанне тычыцца ўсё ж галоўных праблемаў, напэўна, увогуле беларускага народа. То бок існуюць дзве асноўныя версіі ягоных праблемаў. Першая гэта такая гістарычная, так бы мовіць, версія. То бок уся беларуская гісторыя гэта суцэльная катастрофа. Увесь час беларускі народ уціскалі, увесь час войны, генацыды. І вось цяпер ён такі зараз забіты, памяркоўны, усяго баіцца, баіцца нават сам сябе. Мне здаецца, гэта не так, бо існуюць у свеце народы, якім больш у гісторыі сталося, чым беларусам, але яны дагэтуль пасіянарныя і баявітыя. Я перакананы, што беды беларусаў маюць дыетычны грунт пад сабой. Кажуць, йодадэфіцыт, але, думаю, і бульба тут згуляла сваю ролю, у якой нічога няма карыснага для арганізму, суцэльныя калорыі. І ну, не можа чалавек, які харчуецца такім прадуктам, быць пасіянарным, жывым і паспяховым. Я так лічу. І імкнуся замяніць бульбу ў сваім рацыёне морапрадуктамі, мясам, нармальнай зелянінай, гароднінай. Здаецца, што калі б уся нацыя раптам перайшла на такую дыету, можа быць, праз пару тройку пакалення у нас бы нешта і атрымалася. Можа быць, але пакуль выглядае неправдападобна, што беларусы спыняць ужываць бульбу. Госць перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» Сергей Корсак нарадзіўся ў 1983 годзе ў Наваполацку, скончыў Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, працуе інжынерам на прадпрыемстве «Гомель Транснафта Дружба». У сваім блогу я прачытала, вы расказалі пра тое, што ў сувязі з крызісам на вашым прадпрыемстве дзіўным чынам падчас прастою павялічылі супрацоўнікам прэмію. Ну, з той простай прычыны, што пры прастоі эканоміцца электраэнергія. І за гэта калектыў узнагароджваюць, такім чынам заахвочваюць. Скажыце, увогуле закрануў крызіс усё ж ваша прадпрыемства? Ведаеце, не так ужо і моцна, але адчулася гэта найбольш на закупках, то бок стала складаней набыць нейкае неабходнае абсталяванне, асабліва імпартнае. А так, живем, працуем, особливо не бядуем, покуль что. Побачу, что будет далей. А дякую вялікі, Сергей, усяго вам лепшага. Гостем свободы был блогер. Гостем свободы был блогер Сергей Корсак з Полацку, які на гэтым тыдні аглядае на сайце свободы самыя цікавыя публікацыі, каментары, дыскусію беларускай блогасферы. Вы можаце пакінуць свае каментары на ягоныя допісы і паўдзельнічаць у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» з вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 9 ліпеня. Паводле незалежных крыніц, абвінавачанне Мікалаю Туховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асобаў. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтай звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Горадні быў вірус так званага свіннога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Місо назвала прысуд зняволення Артёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле Місо, гэта ідзе ў разрыз з тымі абяцаннямі, якія зрабіла Беларусь. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Пракурор патрабуе для яго 2 гады калоніі нібыта за распальванне нацыянальнай варожасці. Суддзя ўзяла тыдзень для вынясення прысуду. У Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі: пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Расійскія вытворцы, аднак, адзначаюць, што афіцыйных рэкламацый яны пакуль не атрымлівалі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтавала Юлія Рымашэўская. Штотыднёвік «Новы час» распавядае аб сітуацыі з размеркаваннем маладых настаўнікаў у беларускія школы. На пытанне журналіста адказваюць маладыя настаўнікі, якія мусяць адпрацаваць пасля ВНУ 2 гады. Працягвае расповед пра свежы нумар новага часу рэдактар газеты Алексей Кароль. Артыкул нарыс Вольгі Лісічонак «Здароўе нацыі пад забаронай». Праблема аздараўлення дзяцей Чарнобыльскай зоны. Калі забарона і розныя перашкоды на шляху да гэтага аздараўлення узводзяць штучна і нагадваюць палітычны торг дзеля дасягнення палітычных сістэм. Адбіваецца гэта ўсё на дзецях. Салігорскае выданне «Ранак плюс» распавядае пра поспех тутэйшага рок-гурту «Органы сну». Яны заключылі выходны кантракт з расійскім музычным выдавецтвам «Бомба Пітер» і цяпер будзе гучаць не толькі на беларускіх, але і на расійскіх вядучых радыёстанцыях. У рубрыцы крымінальных навінаў «Ранак плюс» вызначае крызісныя тэндэнцыі. Прыкладам, днямі ў гарадской краме мужчына спрабаваў скрасці кавалак крывяной кілбасы і 2 аднаразовых келішкі. Відавочна, яму вельмі хацелася выпіць, але для рытуалу бракавала тары да закускі, піша газета. Асобу злачынцы вызналі без цяжкасці. Ім аказаўся раней судзімы беспрацоўны 35-гадовы грамадзянін. Пасля доўгага перапынку, піша слуцкі інфакур'ер, будтрэст нумар 3 ордэна кастрычніцкай рэвалюцыі аднавіў будаўніцтва жылля для супрацоўнікаў прадпрыемства. У шэрагу тых, хто чакае паляпшэння жыллёвых умоў, 380 чалавек. Некаторыя з іх стаяць у чарзе на будаўніцтва жытла з 1994 года. Юлія Рымашэўская на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. А я нагадаю, што вы можаце слухаць Радыё Свабода і праз наш сайт у інтэрнэце свабода.орг. На чарзе кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Па чарговым кінааглядзе, як звычайна, адсочваем тэндэнцыі, раздаем адзнакі. Пачнем, натуральна, з пазітыву. Я маю на ўвазе вельмі цікавы кінакомікс. Фільм Зака Снайдера «Захавальнікі». У падставе стужкі графічны раман Алана Мура, вядомага нам па фільму «В як вендетта». Графічны раман – гэта зусім не прасцюткі комікс пра Мікі Мауса. Там ёсць і драматургія, і сцэнаграфія, і даволі складаны монтаж. Лепш за ўсё лічыць графічныя раманы коміксамі для дарослых. Вось і «Захавальнікі» таксама выглядаюць даволі сур'ёзна. Падзеі адбываюцца ў паралельнай рэчаіснасці. Там на календары пачатак 80-х, але не зусім звычайны. Прэзідэнт Ніксан застаўся на трэці тэрмін, ЗША выйгралі В'етнамскую вайну, а супергероі апынуліся па-за правам. Send a happy tune, the boy that cried through you, the pale princess of a palace crack. Супергероі ў гэтай стужцы ніяк не нагадваюць пераможнага супермена. Яны больш падобныя на звычайных людзей з надзвычайнымі амбіцыямі. Захавальнікі спрабуюць ратаваць свет, але ці ёсць хтосьці здольны выратаваць яго ад захавальнікаў? На гэтае няпростае пытанне простага адказу няма. Фільм адначасова нагадвае псіхалагічную драму, дэтэктыў пра пошукі серыйнага забойцы і папулярныя мроі пра змрочную будучыню. Цікавы мікс, але, як падаецца, занадта складаны для айчыннага гледача. І, дарэчы, задоўгі. Амаль 3 гадзіны супергеройскай сагі наўрад ці вытрымае звычайная кінапубліка. У спісе негатыву сёння, як не дзіўна, кіно ад майго улюбёнага аўтара. Рэжысар Алекс Праяс у свой час зрабіў шыкоўных «Крумкача» ды «Горы цемры». Потым быў «Няроўны я робот» і вось зараз зноў фантастыка, фільм «Адзнака». У галоўнай ролі Ніколас Кейдж, адно гэта не вельмі натхняе. А да таго маем марудны сюжэт пра прадказальнікаў канца свету. 50 years ago, the students of William Dawes Elementary imagined what the future might hold. Today, We unveiled their legacy. Насамрэч, не ўсё так кепска. Першая палова стужкі трымае неблагі драйв і глядзіцца цалкам прымальна, але гэтага шчасця хапае ненадоўга. Рэжысёр відавочна не ведае, што рабіць са сваімі героямі, дзе цягнецца нібыта слімак у спякотны дзень, а фінал гэта суцэльнае расчараванне. Быццам прыйшлі на сакрэтныя матэрыялы, а атрымалі, ну пагадзі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Рэч не новая, але карысная. Асабліва для краіны партызан фільму. Старая стужка Пола Верховіна «Жаўнер каралевы». Гэты фільм аўтар Рабакопа да асноўнага інстынкту зрабіў яшчэ да свайго ад'езду ў Галівуд. Сюжэт знаёмы, нацысты захапілі краіну і выбухнуў грамадзянскі супраціў. It's a story of courage and betrayal, of sabotage and spying. The men of the Dutch resistance against the might of the Third Reich. Фільму Верховіна сёлета споўнілася ажно 30 гадоў. Натуральна, шмат што выглядаецца старэлым, але выклікае павагу цвярозае стаўленне аўтара да мітаў пра ўсенародную партызанку. Супраціў паводле Верховіна рэч адважная, драматычная і далёка неадназначная. Гэта быў традыцыйны кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 10 месяцаў эфіры «Свабоды» перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень зміцер прадставляе аднаго барда. І 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. Сёння 47-я ўдзельніца праекту, паэтка і бард Лера Сом. І я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні полацкай паэткі Леры Сом. Лера, на маё глыбокае перакананне, займаецца самай патрэбнай справай у гэтай краіне ў гэты час. Яна вучыць дзяцей беларускай мове і прывівае ім любоў да роднай літаратуры. Любы нармальны чалавек, ён сваю працу павінен рабіць нармальным чынам. В сэнсе, вось так, каб не было сорамна за сябе, як за пэўнага спецыяліста. Таму я, адпаведна, вось я настаўнік вышэйшай катэгорыі, і я імкнуся на кожным уроку гэтаму ўсё ж такі на кожным уроку зрабіць так, каб дзецям было хаця б трохі цікава. Хаця на самой справе гэта вельмі цяжка зрабіць. Таму што ў нашых варунках, калі беларуская мова рэальна выглядае як замежная, калі дзеці яе не чуюць, і калі дзеці на ёй самі ні дома, ні дзень ніякім чынам не размаўляюць, для іх яна падаецца кшталтам чагосьці таксама такого ж замежнага, якая-небудзь французская ці ангельская, якую навучыць вось на уроках замежнай мовы. Але самае дзіўнае, што ўсё ж такі, не гледзячы на ўсе гэтыя варункі, бывае ўдасца прабівацца. Бывае вот прабежся да душы нейкага дзіцяці, і тады вельмі класна, калі яны з табой пачынаюць пры ўсім гэтым всеагульным здравствуйце, та самае гаварыць табе добры дзень, прывітанне. А то ўжо ёсць нейкі такі маленечкі крок да таго, каб гэты дзіцёнак у свой час задумаўся. У мяне ёсць такія дзеці фактычна ў кожным класе, я думаю, што гэта вельмі класна. Я ведаю, што пры дадзенай сітуацыі, калі сітуацыя ў краіне цалкам не зменіцца ў адносінах да беларускай мовы, той прадмет, які я выкладаю, да якога я заахвочваю, ён рэальна ў жыцці дзецям не спатрэбіцца. Ну, будзем спадзявацца, што сітуацыя ўсё ж такі зменіцца. А што можа ёй дапамагчы змяніцца? Ну, пры нашых варунках гэта патрэбен ўсё ж такі зварот дзяржавы тварам, да, каб дзяржава павярнулася тварам да беларускай мовы. Каб у нас хаця б рэальнае дзвюхмоўе, так як яно па канстытуцыі аб'яўлена, каб яно рэальна было насамрэч, а не проста дэкларатыўна. Усе мы філосафы, пакуль не забаліць галава. Кипеем над глосами, навокал подрастая трава. Нататники с тосами, да что с не прилетает сова. все мы философы, покуль не заболить голова. Усе мы каханыя, покуль не прогучала пакуль. Жыццё штука танная, покольки не шкадуецца куль. Шывуют старанныя, адзінкі выштурхоўвае нуль. Усе мы каханыя, пакуль не прагучала пакуль. Усе мы шчаслівыя, калі-небудзь будзем, але калі клапатлівыя дзядкі пераляжаць на стале. Худыя, юрлівыя, таўстыя, цнатлівыя, прыгожыя, цвілыя, дурныя, гняўлівыя, усе мы шчаслівыя, калі-небудзь будзем, але але усе мы філосафы, пакуль не заваліць галава. Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Леры Сом. Вы можаце выказаць свае прапановы і меркаванні наконт перадачы «Барды свабоды» на наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. На гэтым мы завяршаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай! В эфире «Свобода». У Менску 23 година.